ήταν μίσο. Για να πάτε ο Μασαβάτη, δεν θα φάτε μάνε. Για να μου ζωζά, μου τλακούει. Να πάω όμω με τλάσσε, καλά, θα φάτε χάσω άμτα. Μπιά, θα φάτε μαμνούδε. Καλά, θα φάτε άμμο χάστα εγώ. Λα καλά, μου λαχάτ. Μπιά, θα φάτε λαμίδε. Μπιά, θα φάτε λαμίδε. Ο καλά μου χωσό με νοβότι εγώ. Να πιάκα μου ζαφουλέι, μου ζάφτε πορα άσαλβα. Ο μου ζάφτε μου ζαφουλέι να γιούρβο. Μπιά, θα φάτε μινίδε. La kahatam o kanawa bidai zafati lamidai la kafiza to khatam ho gaya shada zafat padre kisma zafat lami mini us da zafat manavi safaida ko manavi rata izaka ti mursub ila al mana ta pa muzaf shi wa mana bidu kai che ya tarif bidu kai che zafat marifat awsh ya takhsis bidu kai che zafat zada awsh muzaka da o zafat lafzi ta lafzi zaka bi cha khali pa lafsh takhfif bidu kai na tarif bidu kai ona sabidu kai takhsis bidu kai wa huwa kalilun nanda ka de kara دا اضافت معنا الغزه في دا اضافت في جدي وهو قليل دا در صداي كم داي كم داي شاهد خرمنا كلا اكون الاضافه كدل دي اضافت بمعنى في قليل دا برزك اي شيء هو ضمير اضافت ترج كاي اضافت مؤنث تاي وهو دي مذكر وداي متفقت بين الراجي نو دي پروي جواب دا وكچ راي خبر ميں کڑے مشهور جواب دا مشهور جواب دا چرائے تے خبر ميں کڑے قليل ني خبر ده جي ا مذكر ده هو مذكر ولا يا اضافه ده تعبير بكون اضافه سراوكا كون الاضافه بمعنى في ده كدل ده اضافه ما نو كون الاضافه بمعنى في بكون خطر ده مذكر مذكر هو ده متفق بيس شو ده بمعنى في سر قليل ده دل سداي كان ده اضافه في سر ده اضافه بمعنى في ده دل كام استعمال دي لهذا دي وجنا خلق ور چك شوي دي اضافه بمعنى في دو قسم والله دي لامي مني فی لوڑ پر شور کڑائی دے چا اقسام کام شی زکا چی کام دائی نو پر لامی شی چکا داخل صلاة اللیل دائی پر اضافت لامی شی داخل کڑائی ویلی زکا چی دے اضافت لامی چن اچھا مانا پر شی موجود دو زکا صلاة فی اللیل دا مانا چا غلمی چی یخ اختصاص دا چی چا سرا نو دی اختصاص مانا پر شروع لگنا او لام دی اختصاص دی پر دی اضافت لامی شی اختصاص بھی کنا بھی نو دا معنا پش موجودی جی لہذا دغ دے دا اضافت فی پلامی ش بل دے نو اضافت معنا وچ قسم بل دے دعا اضافت لامی امنی سمجھ گئے تاویل پلامی سرا ورنا شی صلاۃ اللیل سمرا صلاۃ اللہ اختصاص باللیل اگر می جی اختصاص جی چا سرا نو سرا تا تاویل پر کرے کنا سرا لامی تا ور لو پاس گوا چتا نو تے تاویل سرا دای لامی تا ور کرجی وی وی اقسام دراوی پتلے بون مدے پچ کا کو اقسام مرتا کام کا چے اضافت معنی وچ قسم دا دو قسم دا زن خال دا سی ہا سمجھ گئے بالکل وہ ہوا قلیل فی استعمالاتہم او دا اضافت لامی چ دا فی چ دای دا پ استعمالات ش ډیر کام دای وردھا اکثر النخات ال الاضافت بمعنى اللام اكثر نحو ندا اضافت بمعنى اللام تصدق برگر زوال الی ویلی فان معنى ضرب اليوم دای برا چی دفه ترس چی صاحب په اضافت لامی شو غلام مقدر وی ولته غلام نشو مقدر صلاۃ للیل هو نشو ویلای معنا اللام مقدر کوم د معنا چې خما خلام دي چې معنا د لام په موجوده وی معنا د لام څه دی اختصاص دای فان معنى ضرب اليوم ضرب له اختصاص بالیوم یوم سره اختصاص شتا پس چې شي اختصاص شتا به مناسبت الوقوع فيه چې د المیز په چاشه وکی کیږي پښ پښ شو و سره جې تراس چې داس په تعویل سره وچی بیا اضافه مینی ور وردم وایا اضافه مینی وردم وایا په لامی شي داخل کبي اضافه مانا وی څه کا یو کا یو کا ویل خاتم فزه تن شي داس ویل چې خاتم چې اختصاص ته فزه سره راځي څه دا چې نار جوړ دی دا خاتم دې چې نار جوړ دی فزه نو داس اختصاص خو پداشه تعویل کړای شي بیا خو په کور دادو چې اضافه دې منی نه اضافه لامی جوړ کا بیا سې اضافه دې مرایې پرې کړې و تا کجې وکړ څو سره وکی تعویل دا خو تعویل نه تعویل خلاف اصل تعویل سره خلاف اصل دی دا کجې به دا پوسټ تعویل کړی دی دا کجې خو یو اقسام کوي بیا خو استعمال ده کار نو چې کام استعمال ده پښه تعویل وکړي مندا او بس اوس دا خو ډېر استعمال دي نو دا تعویل تعویل کې اصل خو عدم تعویل دی تعویل ویل کې سمجھ گئے سب یہی کسا فاین کلتا علی هذا يمكن متشری رد الاضافه رد الاضافه بمعنى من ايضا الى الاضافه بمعنى اللام دا ممکن ادو چی اضافه بمعنى من سره دا رد کا اضافه بمعنى اللام سره ویل الاختصاص الواقع بين المبين والمبين مبين ومبين مش اختصاص دا کنه دا ایوب بیان کو دبل قلنا نعم بالکل دا خبر ہے تعبیر پر شو کہ دا غاز فشی خو بیان پر شو ویلی لیکن لما كانت الاضافه بمعنى فيه قليل اپ معنى دې فيه سره اضافه کام ردوها الى الاضافه بمعنى اللام تقليلا للاقسام ای اضافت لامیت د دې د کبر واپس کچا پاکستان شسر شي کومول رشي و عمل اضافت به معنی مين فهي قصيره دا خدرت ده استعماليږي في كلامهم فل اولى بها ان تجعل قسما على حدا نو اولاد د دې مستقر قسم سکا وغر زوا دا به پښه فرادا کنه په بده اي وليګا پښه ښا مثال زیر کړه وایسا و چې غلام زید مزام زفر میشه نسبت کیم نسبت ای تبعیون تبعیون ده کنه نو کیم زفت ای لامی ده ای مثال اضافت بمالای لام ای غلام لزید و خاتم فزا یا خاتم فزا خاتم خاتم گوتی تی خاتم فزا مثال لزافت دا مثال ده چا ده پرا بمالای ای خاتم من فزا اگوتی ده چا نا اسپین زفت ضرب اليوم مثال ده اضافت بمالای فی ای ضرب واقعون فی اليوم ضرب واقعون فلیوم نشوا فی بشمو کدر شکنو خبر بدی خاتم و تفید تعریفا مع المعرفة و تخصیصا مع لا نکرا دا اضافت پیدو کبی تعریف سرا دی معرفی چه اضافت معرفت وشی تعریف پیدو کبی و چه اضافت نکرا تا وشی تپیدو کبی تخصیص پیدو کبی و تفید و تفید افاد یفید و تفید زمیر دی یمشت اضافت تر دی دا اضافت پیدو کبی تعریف مع المعرفة تخصیص معن نکره اعتراض په ور دي زارب زید حسن الوجه تعریف نه یې او سره چې اضافت معرفت اسره شوی وته کاجه تفید شه زمير زم مطلق اضافت نه راځي کاوه اغه اضافت چې اضافت معنوي دی اغه اضافت چې اضافت دا اخته د زمير راځي دی اضافت معنوي په افاده د تعریف کو یا افاده د چا تخصیص کو چې معرفت اضافت کی تعریف دی کوي لکه غلام زید وز غلام معرفه ده زید ته اضافت وکړه پته ولګه چې زید غلام ده بل چا غلام نشته وښه او کو کو اضافت ته کراته وشه تخصیص پیدا کړه غلام الرجل غلام الرجل غلام الرجل غلام الرجل دا اضافت نه کراته وشه چې تخصیص پیدا کړه تخصیص څه څه تخصیص څه تخصیص څه دی تخصیص څه دی خاص کوم یې شایي واشي په خاص سره نه خاص ما پر تقلیل شرکت ای تقلیل شیوع چې شیوع په څه شي کار شي چې اول مې وځه غلام نو دا دار چې غلام و غونټه غلام او شته سړی و غلام ته غونټه غلام شه خو دا سمو چې غلام و رجل یا چې غلام په وته نو تقلیل شرکا په شروع کې نه راغی دا یې نه ځه تخصیص به نو دا لري څنګه به بیا دا نه کرا ځکه غلام در رجل څه پته کې کوم سړی غلام مراده دا نه کرا خو تخصیص په څه شه راغی نو تفيد دا اضافت معنی بيدو کوي څه شي تعريفا اي تعريف المضاف تعريف ته مضاف سره د مضاف لي معرفه سره د مضاف لي چې څه مضاف لي معرفه اس دا بند خو اتفاق ته متوجه شې ساي په دا مده خو ست رحمان دل سوچ کا په دا چې خو اتفاق ته چې اضافت معنوي څه دی چې معرفت اضافت وشي څه بيدو کوي تعريف تعريف بيدو کوي خو په دې کوي ویل په دا د واجه صد علت یې صداي د علت ورته څنګه بیان کا نو زه خلک علت دا بیان کړه چې دا تعریف څنګه بيدو کوي چې ما نسبت معین شته او چې معین شته د چا نسبت ورشي اڅ ګرځي معرفت نو دا په دغه د اشارې خطر څخه نه وي زرب زید جمله په قوت نه کړی شي مې بری کرا جمله من خیس الجمله دا په قوت چا شي بری زرب زید نسبت معین ته شوی دی زید معلم دی زرب پیر او چاغوال کړی پیر پیر وال کړی نو اضافت ته شوی معرفت شوی معین ته شوی او نسبت ته شوی او سره دې چوال بیا نه کرا دي دا پاتل نه چې ډیر والی کړی دي او کلر والی کړی دي او پر پلارګی وال کړی دي کا پلوسی وال کړی دي پڅ شي کړی دي ایوام سب څه کنه تنه تعریف نه بيته کړی دا نو دا وځه نه چې اضافت چیرته چې معین او معین شته چې نسبت ورشي سی هغه شای څه کړی دا وځه نه شبه سو وجه دوی سا دوی دا قانون زده که پیزافت معنی میشه دا حیعت ترکیبی چه دای دا حیعت ترکیبی دا وضع ده ده ده پرادی ده معاین غلام و زیدین شوی سا دا حیعت ترکیبی دلالت پتاین پا خبره بیشه کنا غلام و عمر شوی دا حیعت ترکیبی دلالت پچا بنده کو پتاین بنده کوی سا نو دا حیعت ترکیبی پیزافت معنی میشه دا ده تاین ده پرادی دا ده شده پرادی ده تاین ده پرادی دا خبرونه دا جنا جنس بت ما آتا شوی د معرفت دا وجا چه ده حیات ترکیبی پا اضافت معنوی شه ده حیات ترکیبی تا چه اضافت معرفت دو شه ده وضع ده ده پورا ده چه ده اوست بی ده او تاریخ پیده نا پا میده نو اتراز پیو اتراز ده پیشی متواجه شده ده اتراز ده چه شا بیا که ده زید چیر غلامون دیر وی شل غلامون یه وی ده زید چی غلامون دیر نو ته جو غلام و زیدین خو یو ته د خاصه د څنګه وکړه اشاره و نکړه غلام و زیدین غلام د زید داس معرفه ده کوم غلام خو لري اها خدا دې لاس دې اس کی مخاله او سره چې هيئت ترکیبی ہے هيئت ترکیبی شتا اضافه معنی و معرفت سارا دې چې تعریف یې نه پیډو کړه او دې دا خدا اصلي څه چې دو دغه کیسه چې دا زید کنه زو وړ نه هو کله وخت خلاف ته وزع رتلایش وزع دوی تعریف پر اکلا وقت غیر معین شی پر واسطه مال دیش لک الف لام اصل وزع چې تعریف ته پر ادو الف لام ته شی ذکر شي خود څه پیډه کوي تعریف پیډه کوي او سره د دې چې کله کله ایسا تعریف ته پر انو زید وی لک لقد امر علی اللئیم یسبنی فما زید تسمى وقلت لقد امر علی اللئیم زه تیر په یو کچا رازیر سری بن یسبنی د یسبنی صفت کده لئیم ده پورا ها او صفت او یسبنی خو جمله ده او جمله خو صفت نه معرفت پورا نه وکړي اخو صفت نه کړو وکړي هله ته بمشه جواب کی چاله فلم سدی زید معین ته بشه سنه ده اشاره نشته نو دی وزه تاریخ ته پورا ده خو چست تعین مو نه مورات کوي نه خو به تعین نه دلاله ده نه نو دارنګ غلام زید خپل اصل وزه ده چا ده پورا تاریخ ته پورا ده خو چې به تعریف په مقصود کې به چې تاریخ ته متعین ته به شرانه به شه کې خو به تعریف به دې کوي نه به دې کار وخت خلاف ته وزه ورته شي کنه اعتراض به ورته شي چې سازو دروښایو چې کته ډېر استغا په وکه هم ان غاپ او ذات کس وکي بیا ماره فان کړي اډي دي زفت مار لکه مثلو دی غیرو دی مثلو زید نو مثلو عمر نه مثلو کا وینه مثل دی تو وینه دا مثلو دی غیرو دی سدي نخو دی دا که ته ډېر زفت مار فته وکړه ته طریقې نه بي تو کوي تو خو شي صدا زفت مغاجي بي معنوي او معرفت زفت څه بي تو کوي طریقې بي تو کوي بي تختارې بي تو کوي او چې دا خبره ده چې نر هغه قاعده او چې دغه استو چې اضافه ته معرفي شي اضافه ته معرفت او شي دا تعریف کوي خو مو سوا د مسلو د او غیرو د نه خو د نه ما سوا ویل له تاو غول هما فل ایبا په هم شرو ته نو درې ویل نو درې چې د مو څه پته راګي ځکه چې اختصاص به جنس دون جنس نشتا مسلو د او غیرو د په یو جنس پر خاص نه دي مسلو که ته مسل خو در شي نه کېدای شي پاتې شي مسل ده په علم شي په سوروت شي مسل په چګوري شي په کوټوري شي په خبره به څنګه نو اختصاص به جنس دون جنس شتانا لہذا کا اضافه معرفت او شه بیا څنګه بیت کوي تعریف تعریف تاسو یو ورشه بیت کوي کله بیت کوي چې دې مضافلی پر زیدې لك عليك بالحركه غير السكون نو غير السكون څه ده دا اوس غير معرفت زکه د سکون نیوز ده چې څه ته او غير المغضوب عليهم دلته غير معرفت المغضوب ته اضافه زکه چې مغضوب علی یوز ده چې منعومین دي مرحومین دي ها دل ته معرفت کړی اجبره خبرونه یو یا په واښه هم معرفت کړی چې د مظفر لی پورا یو مثل وی مشهور وی په مسالات باندې یا مظفر لی یو مثل وی په مسالات باندې وی مشهور هوی بیا ورته ویل شي لکه تاسو سره مثال یو قاضی نوسته قاضی صاحب نوسته چې څنګه سره نوسته قاضی صاحب نوسته نر قاضی نوسته په دغه تر څه شي بس یو دای قاضی دی کړي بل قاضی روغایسا چې بل قاضی روغای او اپ کا زاوت بند صدا ہے مشهور ہے تو تج جا مثل کا مثل درو غائے اتر پتہ والا جلتا اس کو نہ مراد ہے مثل نہ قاضی دے چے تو نے قاضی بول رہا ہے بالکل اخوا مثل پتہ غیر بند دو دو بند پتہ چھ بند سو ہاں مشهور مشهور ہو جدا دم مثل نہ سمجھ گئے بچک تو کڑن ریسا مثل دو غیر تو سدی تو غول فلے فهم دے چے زفت معرفت بیا تعریف نہ پیدا گئے تو غیر تاون سی ہے وتفيد لا اضافه معنا معنا وچ دای تا پیدو کوي تعریف مال معرفه سرا دي مضاف لن معرفه و دلیل څه ده دلیل د خپل پیای لانه هيئه ترکیبیه فی الاضافه المعنویه دا ترکیب هيئه ترکیبی سره په اضافه معنوی شي موضوعه دا وضع شوی دی لدلالته خو ورچ مضاف لن معرفه وی پښه کنه دا وضع شوی دی د پورا د دې چې دلال دو په معلومیت ته مضاف بنده دا وضع شوی دی دا هيئت ترکیبی په اضافه معنوی شي خو چې مضاف لوي وي څه معرفه وي بیا دا دې دغه پرادا چې پتا سره سپېږي کړی دا پر بالکل د حیات کې بيڅه ده ولا لا اشاره کوي چې کوم ټکی کړای دی چې نه اضافت معرفت ته چر کوم شي نسبت پر شي نسبت معرفت ادا تعریف نه دا وجن لا دا سند ان نسبت امر الى معين يستلزم معلوميه المنصوب ومعوديته دا مستلزم د منصوب معلوم هوي او معود وي له فاين ذلك غير لازم كما لا يخفى لك دا خبر پتو بند سند پټاند پر زرب زيدن شروخلا ان نسبت معين دا شوي او زرا ضرب يا معلوم نه مجهول ده چې شدا ضرب لش شديد ضرب دای اور کا خفيف تل كثير ده او کا قليل دای ها پر لوست او کا پر لارگی ده او کا پات پات شوال کپ گاڑی دا کپ موٹر سائیکل دا ور کوټه مند وی وی وای زای پس پات څه وای سرا وای سرنګ وای دین سره چې معاین ته نسبت شوی دا وجه نه بالکل سمج گئے کنا فاین کولتا کچیر چا اعتراض وک چې کدی کالو جاءنی غلام زید خلق لکلای چې جاءنی غلام زید خو من غیر اشاره دین لا واحد یو ته بشه سلفو اشاره نکی معاین ورچ دې زید پر غلامون سبي فلای کو هيئه ترکیبی الاضافی موضوعه لمعلومیت المضاف داینه د هيئه ترکیبی هو اضافی خود وزن شته پر معلومیت المضاف بالکل قلنا میر جواب تکي ذالک کما ان المعرف باللام فی اصل الوضع لمعین دا داستل کما معرفه باللام زده په اصل وضع شي اشاره پر وضع شوی دی یا معین دی پر خصوص مقد یستعمل بلا اشاره الى معین او کله وخت بعیر به اشاره نه هو معین ته استعمال شي کنه تعریف پہ نہ خسر جی لکا پدی کا ول شاعر سے ولقد امر على اللئيم يسبني ذکل وقت تیرے ج پیو کچا ساری مندی ذلیل ساری مندی یسبنی دس سڑا چ مت سکو فما زیت سما بے زوری پر فما زیت بے سما ہز پازی تشا تیر تیر شو وکول تو پزرش وچ لا یون نی متئی نی کو سکا چ سکا پازول سڑائی دای وتوس واره کساته چې کو پاستر غژنې په څکا په کون غزه کچې وسکاتوس ودان اوروي به ورګډېږي به خوا خواسه زلیل دی به وت سپکا کې وس پکا چې کو اس پک سړای کوی زه به سړای پس پکا سل دشي سپک لی دشي چې کیو سپک زړای و اس پک ډېرو دز دګز سپک سړای څکو سپک ډېرو دا دګز دا بزا سپک ونځ بیا و شوینه بس سپک په ځی پرم کایلی سپکی نه سپکی له دل نو یو حال لکو جنا په ماش خو نه یو عادت یاد شو سپک الک بل قسم دا ټکه فاند په ماش په ماشی نه بد ماش یانو څه خبره بد ماش مرا د ژوند یې باندې په شکه نه دا خبر نه ډیر غو کو دشا سپک نه جوړ نه کست رشتیا باندې درشي چې سړي لګي مکه مکه ها رشتیا باندې درشي چې کله سپه پر اوري اے ګلاد بوران خاروب سترګې سريوي وې دا سره خځې جو اوس راي ورنا وډارې شکلې باندې درشي تاسو کا سم نه فهم دا لکه نو وسو نو ولکد امر کس خبره په الله ایم شدو الله ایم موصف ته او یسبنی سړي صفات ته او دا یسوب نه جمله ده او جمله معرفي پر خو صفات نه وکي او زو جمله قوت نه کوي خو صفات نه کوي وکي خو چې دا صفات یې وکي شمه لمیز ده الله ایم شالف لام زیدی تعریف نه بيدو کا دا نه سره دي چې ولای تعریف پر ادو کله وخت تعریف نه بيدو کوي نو دا نه ترکیب ده ته دا د صفات معنی شي صفات معرفت او شي تعریف بيدو کوي کله وخت چې کس تعریف نه کوي تعریف نه بيدو کوي خلاف ته ضرورت لای شي دا ویره چې دا یسوب نه صفات کوي او کدا یسوب نه خال کوي او لا ایم نه معین مولا ایم وخلی بیا لفلام زید نه دی بیا سدي تعریف پر ادو وذلك على خلاف ودي خدا خد وزن نتش وها اي سبي زود روشا چ غيرو ددي پش خو بيد خو چي ټيك تو ولا ايت يجري هذا الحكم قاعده وچ د غاسو چ زفت معرفت تعريف دي کوي خو مسواد مزرو دي غيرو دي نا ودي نخو ودي نا ولا ايت يجري هذا الحكم في نحو غير ومثل فان اضافتهما لا يفيد التعريف وان كان مع المضاف للمعرفه اگر كان مضاف لي سبي ويلي لتوغلهما في الابهام دغه په بهام شه سخت ډېر څه دي ها نه نوتی توغول لای شا اچھا لکه هم سره بتاو رو غیرو کا اتنا غیر اتنا غیر څه اتنا غیر دوریا کاټه غیر ده دا کتو به اتنا غیر ده تم موبایل اتنا غیر ده دای غیر ده غیر ده څه مراد اتو مصره پاتې شه هم اړ په خو روښ شه از مثال پتا ور باندې او سبق پوبل شي ها دا په شکل شي په چغولي شي په غټولي شي په رنګ په څه شي مې سره دا نه دا ایسا دې وجه نه اختصاصي به جنس دونه جنس نشته نه لہذا دا تعریف کا اضافه ته معرفت او شي سره به دې کوي تعریف نه کوي دا خبره موږ بار بار مخ شي تکړه وای دا نه لته شي چې کیدا تاسو رغل نعم الا يكون المضاف اليه زيد واحد هاك مضاف اليه دي پر زيد واحد او يغرف بغيريته چا اده مشهور او بغيريته دي من چې دا د دې څه دی غیر دی دا شای د دخص څه دی به ټیک تو لکدا کول دتو عليك بالحركه او سره په تو باندې حرکت لازم دی غیر سکونه غیر د چانه سکونه غیر د سکونه خبر شای د څه دی حرکت دی ورکذلك اذا كان المضاف اليه مثلا مثلا مثال وی او اوش تو هره بمواصله مواصلته او اغا مثل سوی مشهوری په مواصلات ته دغه مضافن لی یا مضافن لی مثل باندې مشهور هاوی چې دغه دغه مثل لای دغه دغه څه دی مثل لای فی شیء من الاشیاء په څه شی د اشیاء لکه مثال په تور باندې کل علم دا څه چې ته یې ابل د مثل خو په دغه نه مراد دغه په علم په دغه مشهور او دغه باندې مشهور چې دغه په علم سره سره دی برابر دی په شجاعت شي فقيل له بورتش جاء مثلك مثل لصداي نو كان معرفه بكره معرفه بيوس وغرتي معرفه خو اذا قصد الذي يماثله في الشيء الفلاني ككاست ايجي تشوشي تش هذا سر بده يبن كيش شويصا مماثله بوش كان بيدي وتفيد الاضافه المعنويه تخصيصا داتا اضافه معنويه تخصيص بيدو كبي اي تخصيص المضاف مع المضاف لي النكره مضاف لي سبي ولي لك غلام رجل فإن تخصيص تقليل الشركاء تخصيص تشتهي تقليل الشركاء قلت شركاء تيش شركاء بشي تشي كامشي كامشي أو يسوال شكا إن الغلام قبل إضافته إلى الرجل دا غلام كتو إضافة ورجل تكره نوائي كان مشتركا بين غلام رجل وغلام امرات إذا كان مشترك وكان نوائي فلما أضيف إلى رجل خرج منه غلام امرات وقلت شركاء فيه أو شركاء بشي تشوال كامشي أجب جا خبر من وقنا باستوی پرشوی باستوی سیر پا چی پا خبت دوی و شرطو ها شرط دکی تجرید المضافی عن التعریف مقرمی اضافت معنویش شرط دادو چه دا مضافو ده تعریف نه خالی وی مضافو معرفه نه وی ویلی زکا چه بسمه تاول چه اضافت معنوی خو یا تعریف بیدو کبی یا تخصیص بیدو کبی نو چه دا مضاف معرفه شی او ته اضافت که چه تا که معرفه تا که کنه کرا تا که او چه زخوی معرفه تا او چه خو تخصیل دخواست رو تا اخبر معرفه تا خو پا اضافت معرفه تا خو بیا چه بیدو کبی و هزا تخصیل خاصل او تخصیل دخواست رو نه او که اضافت نه کرا تا که په نګر سره سره خسرې تخصیص ش لازم شو طلب دی ادنا مع وجود الاعلى مع وصول الاعلى اعلى خسل دی چې تعریف ته او ته حضرت ته تخصیص لاره ولې د تخصیص په دڅ کې تعریف خسل دی تعریف اعلى شای دی په تخصیص نه په شغل وړه بام په تخصیص شغل بام دی دی کوم دی نو وجود دی اعلى سره ته ادنا ته طلبې لہذا دا شرط چې اضافت یو ورکه ها او اضافت معنوي کې به دا مضاف شرط ها ان تکونه مجرد نه تعریف چې دا تعریف نه سوي شرط ها تجرید او تجرد یجرد مجرد تجرید محلی کول محلی کول د مضاف شرط چې کله ته اضافت معنوي کې نو تراس پر دي اچھا ایسا دغه خدار منی میږي چې خا مخو د مضاف اول می معرفه وس به څکه خالی کې بیا اضافه ده ویل کبا اول نه کرا او بیا په شخو تجرید نه دی تجرید خو سب کې دخول غوړي ته چې سره لگا خالی کاوی یو شی معرفه وي تاریخ نه خالی کاوی خو تاریخ نه خالی کول خو ویری وی چې دای مخ شوی څه معرفه وی ورته تجرید کې نو کاوال نه کرا ول ته تجرید نشته او سره دې چې نه کری اضافه جایز ده کارول اول نه شي څنګه بیا مضاف سره نه معرفه نه بیا اضافه زیات کنا او ته یو بار نه خدار ملي میږي چې نه و شرط ته تجرید اول وی معرفه نه ده پر دجا به مال تجرید په مال تجارو سره ده تا خالی سره ده شرط ته دادو چې د غو مجرد وی دا تجارو دی بشه خالی کولای دی بشه خالی کولای ست دا نه چې اول نه خالی وی چې اول نه بیا تجارو ده بالکل او کاول الف لام می پشه یا تعریف ته تعریف نه خالی کې خو بیا تجربه شروع یو دوام جواب دا وکړه چې تجدید په دقیق پر معنا شول دی خدا مقیده ان کانت مضاف معرفتا و شرط ه تجدید المضاف شرط اضافه معنا دې پر تجدید مضاف ته خو ان کانت معرفتا سمجھ گئے و شرط ه شرط اضافه معنا دې پر تجدید المضاف خو اذا کانا من التعريف فان كان ظلم ظلم فان كان ظلم د زلامه سبق شي په ترتیب شي عربیا ترتیب نن نن نن نو دله عبارت کسته اجرا شي شو د امخ شو ور سبق در اجرا د په تصویر در باندې کوم دا چې خبر د تصویر در باندې کوم خبر ته کې کار دی کانه د پورا خبر د کانه نشا نه وي د منصوبه نه او دا ویله مرصوب ده ویله خو زال په الف سره ده زنده وا زار نص په سره ده ابو کا خامو کا هانو کا فو کا زو بل واو وال الف وال یا نه زموږ کی سره وګړه کنه جو دا خپل ته مخ ته نه وشله ته خدانه پښتنه نه وکړي ادارې کې ته دا خپل خلې مو ورنی ولي یو پښتنه نه ځنه نه وکړي ادارې کې ورته چې کوم شای وسته ادارې خلې ورنی ولي هغه هغه فاین کان ځل لامه خو ځه فلامه لامه ورنه څه شي خذف شي واین کان علم او قدم مضاف علم و نکرا دا به څه شي نکرا او یې څه علم چې نکرا ګرځي دا په څه طریقې سره ګرځي غلې کې په څه طریقې سره ګرځي درې طریقې دي ماړه یخو مسما بالعلم چوخله مسما بالعلم چوخله دایو طریقہ دو مسما بالعلم چوخله او بل چنکه تسنیہ جمع کی چ تسنیہ جمع کی دای څه دو دای طریقہ دو او بلا طریقہ ایو بلا دې شاخه مزین نو وتلا او وس مشوره ور نو خله څه نو خله وس مشوره ور لكل فرعون موسى فرعون باطل وخله او دي موسى نتا وخله محيك وخله لكل باطل محيك ذكر الارام المراد من وصف مشهورة يو يا مسمى بالعلم وخله مسمى بالزيد وخله يعني جادة تكا دا جنس نكراشا او يا داسو كي تسنية و جمع بيا تكر دي ابلا جمع سريت لفين رو سول پشتانا بچه نا لا خدا ما علم فوج دست تسنية جمع كي په دغه کنده غانه ګرځینه کرام چې ویل نه و چې به دې خو یو چې مفرده معرفه چې وی مفرده معرفه منادا مبنی وی علامه يرفعو یا زیدان په دغه خو صح مفرده خو دغه به معرفه خو نه شو دغه تسنیش خو نه کرار شو مو ته چې شپه ده نمخ شي کی مثال یا زید یا رجل دا وی چې موږ به د رجل معرفه ده کنه ګره یو نه خدا خو له فلم میږي په دغه موږ به دبل سر داخل دی ودا یې داخل دی ویژه کارو دا تر تر مقصد دا چې په تسنیولی په جمهوری سره شایڅه ګرځي نه کرا ګرځي یا مسما بالعلم وخله بیا نه کرا شو یا مشهور اوس مشهوره باندې اوس مشهوره وخله پښه کنا چې کوم سر مو ا باندې تعویل ورنه وکړي بیا څه ګرځي بیا نه کرا نو دا چې کلا مضاف معرفه وي تنکیر ضروری دی تجرید نه تجربه تعریف نه کې تعریف دې کما معرفه د مضاف معرفه بالله مخالف لا من الله او کما معرفه بالعلم و بیا تنکیر پښه وکا ا تنکیر طریقې مې دویل تد بیان کړو دوی ما وی ته څه کړي بیان پښه کنا و ان کان علما نکر به ان یجرى واحد من جمله من سمي بذلك العلم چوبه ګرځاوې یو من جمله منسومیه به ځال کلام د جمله اګنا چې پتاګی سره مور شي سمره مسما بالعلم وخله مسما بالعلم جاني زید نو زید رغه وس کو دې چې خپل کای زید نه هڅک شو زید رغه کی مړه خو چې زید دسی زید رغه زید نه مې سي نه تاسو پر سره کې زید خو زید نه مې باس دې دا نه کراش ځکه چې زید خو خدای دې د بار نه زید خو تبار نه دی په کومه دوره شته یو بل یو ها خدای زید نه دی یو دا ولا چې خو کی زید رغه مسما بالعلم جو خلاصه شو نه کرا شو ته پیر څه و الا لم يكن معرفه او كما معرفه نو فلا حاجه الى تجريد بل لا يمكن ممكن له چې ته څه وکې دای جو شو چې سا تجرید دلتا په خپل معنا سره دای خو مقایده په قیده د سره چې انکانته معرفه ده یا دوام جواب دا وکا چې تجرید په معنا دی تجرد سره دا ها اول مراد به تجرید تجرد او خلوه من تعریف عند الاضافه سواء كان نکرت في نفسه بل بر خبر في نفسه نکرا من غير تجرید او كان معرفه جرد تعالی تعریف یا و معرفه خود تجرید نه څه کړه تعریف نه ذکر مونږ نه دکلا وای تجرید به ضروری دی و چې دا څه ضروری دی ځکه معرفه لو وجیز فل نه کرا کته ځا خدای نه کرا تک لازمي چې طلب دي ادنا چې تخصیص دي سره دي حصول دي اعلی او هو تعریف دا څنګه ځکه او کله اضافه معرفت کله کنه تخصیل حاصل فتزيو الاضافه اضافه زيکه او په چلا کې اي سزا حيث لا تفيد تعريفا ولا تاسيسا بيجي سكند اعتراض بوردي چه اضافت معرفي اضافت معرفي معرفات ها يدغي او علم غرز والعلم بيشكنا يشيك علم يا غنا اطبيسه غرز معرفه اضافت معرفي يو او غرز ولد معرفي علم دغه یو خبره ده توجه شو دغه کتاب اضافت معرفي معرفات ها يا انا کرم خاصه په اضافت معرفي شي او غرز ولد معرفي علم په دوا سره شی خبره دي تفصیل الله نه په پیری سره ته دا اضافت معرفي ویل نه کی زکه چې تفصیل ته حاضر دي کما معرفات اضافت کی کنه کړه ته کاغذ خبر خو دی وجه چې لازمي چې طلب دي اتنا سره د حصول دی اعلی وشه نو دا نه چې عالم ته معرفه عالم ګرځوي خدای شي خو تفصیل ته حاضر دي چې و معرفه دای او ته بیا عالم کې عالم بیا معرفه شي خو بیا تفصیل ته حاضر غوږ دا تاسو وایې دو چې اضافت معرفي نه دی جایز او چې ګرځول دي معرفه عالم دا څه دي جایز چې شنو غلطی چې ان نجمو السوريه اسړي دي پر دې نوم خو یاشت